Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 marca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Udało się uratować grotołaza, który utknął w jaskini granicznej. LOT nie poleci dziś do Niemiec. Tam dziś strajk w 13 największych lotniskach. Blisko 6,5 tysiąca razy interweniowali od początku roku strażacy w związku z wypalaniem traw. Prawie 7 godzin trwała akcja ratownicza w jaskini granicznej w Lasławicach koło Krakowa. Wieczorem około 50 metrów od wejścia do jaskini zawaliła się część tzw. wanty, czyli dużego bloku skalnego, odcinając jednego z grotołazów. Udało się go bezpiecznie wydobyć na powierzchnię, miał tylko obtarcia, mówi Bartłomiej Rosiek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Współpraca służb GOPR-u, Grupy Jurajskiej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Grupy Ratownictwa Wysokościowego i Grupy Ratownictwa Technicznego oraz jednostek ochotniczych Straży Pożarnej przyczyniła się do tego, że szczęśliwie grotołaz został ewakuowany i w dobrym ogólnym stanie przekazany do zespołu ratownictwa medycznego. W akcji ratowniczej uczestniczyło blisko 70 strażaków i 20 ratowników GOPR. W związku z planowanym strajkiem związków zawodowych na lotniskach w Berlinie, Monachium, Frankfurcie oraz Hamburgu polskie linie lotnicze LOT odwołały dzisiejsze rejsy do tych miast. O szczegółach nasz reporter. Pasażerowie odwołanych rejsów byli już wczoraj powiadamiani o sytuacji, mówi rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Call center kontaktuje się z pasażerami, którzy mieli wykupione bilety na odwołane rejsy i oczywiście istnieje możliwość zmiany terminu podróży oraz zwrotu biletów. We wtorek loty odbędą się planowo. Z naszych informacji wynika, że ta akcja będzie trwała dzisiaj, natomiast później sytuacja operacyjna powinna wrócić do normy. Związek Zawodowy Verdi zapowiada strajk na 13 niemieckich lotniskach. Związkowcy domagają się podwyżki płac o 8% i 3 dodatkowych dni wolnych. Pracodawcy uznali, że te żądania są nieosiągalne. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Mamy plagę pożarów związanych z wypalaniem traw. Od 1 stycznia do 8 marca strażacy interweniowali w tej sprawie już 6317 razy. To ponad 4 razy więcej niż w ubiegłym roku o tej porze. Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły przestrzega, że wypalanie traw niesie ze sobą tragiczne skutki. Prowadzi to do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Między innymi są niszczone miejsca lęgowe, ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Zahamowany zostaje pożyteczny dla żyzności gleby rozkład resztek roślinnych. Ziemia wyjaławia się, a do atmosfery przedostają się też związki chemiczne trujące dla ludzi i zwierząt. Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Ponad 800 tysięcy Polaków ma jaskrę. Połowa z nich nie wie, że traci wzrok, alarmują lekarze. Do soboty z okazji Światowego Tygodnia Jaskry można wykonać bezpłatne badania w kierunku wykrycia tej choroby. Jaskra nie boli, ale nieodwracalnie uszkadza nerw wzrokowy. Jej wczesne wykrycie pozwala zatrzymać postęp choroby, mówi prezeska Polskiego Towarzystwa Okulistycznego profesor Bożena Romanowska-Dixon. Jaskra postępuje bardzo podstępnie, nie dotyka widzenia centralnego na początku. Pacjent nie wie, że traci pole widzenia. Dopiero wtedy, kiedy już większość pola widzenia jest utracona, zaczynają się zaburzenia widzenia centralnego. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać osoby, które nie mają rozpoznanej jaskry, a są w grupie ryzyka. Jeżeli mamy czynniki ryzyka, takie jak niskie ciśnienie tętnicze, wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzyca, krótkowzroczność, miażdżyca, choroby neurologiczne, migreny, powinniśmy raz w roku badać się u okulisty. Lista gabinetów, które biorą udział w akcji bezpłatnych badań, dostępna jest na stronie tydzienjaskry.pl. Nie jesteśmy punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mówią społecznicy ze sklepu charytatywnego bydgoskiej Bazyliki. Do końca marca wstrzymują przyjmowanie używanych odzieży i obuwia, bo w ostatnim czasie zostali zarzuceni starymi, zniszczonymi ubraniami. Sytuacje zdarzają się okropne. Otrzymujemy odzież zmieszaną z odpadkami. Odzież nie nadająca się do użytku dla innych osób. Jest zniszczona, poplamiona, podarta. To jest upokarzające. Przyjechała jedna osoba i po zwróceniu uwagi przeze mnie ta osoba działa, ale chyba lepiej, żeby osoba biedna chociaż takie coś założyła, niż nie miała nic. Absolutnie się z czymś takim nie zgodzę. Lepiej, że ta osoba nie miała nic, aniżeli no właśnie coś takiego. Od początku roku tekstylia, stara odzież czy buty nie mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Można oddać je potrzebującym, ale powinny być czyste i schludne. Klimat. Kluczbork, Poznań, Tomaszów, Lubelski, Zdzieszowice to miejsca, w których jakość powietrza jest teraz zła. pozostałej części kraju słaba lub umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 18% energii elektrycznej w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z prądu. Od 17 do 19 zalecane będzie oszczędzanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie słonecznie w pierwszej połowie dnia. W drugiej chmur pojawi się więcej, do tego stopnia, że na Podhalu i w Beskidach Śląskim i Żywieckim może popadać deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Jeszcze śnieg. Na Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza w strefie brzegowej, możliwe dziś mgły, a termometry maksymalnie pokażą od 9 stopni nad samym morzem i wysoko w górach do 20, może 21 miejscami w Małopolsce. Na ogół od 16 do 18 stopni. Według moich informacji słońce właśnie wzeszło. Zaczynamy nowy, 11 tydzień 2025 roku. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine i 6:09. Zapraszamy do Trójki. Hasło Starlink, drodzy Państwo, wywołuje emocje. W weekend było podstawą internetowej dyplomacji i do kwestii Starlinków Ilona Muska, Marco Rubio czy Radosława Sikorskiego wrócimy w audycji porannej, bo jest o czym mówić i jest co wyjaśniać. ale to po godzinie 7. Po 7 także o importowanym z Turcji miodzie powiemy. Miodzie ze wspomagaczami. Sprowadzane z Turcji miody w saszetkach. Nazwy mają bardzo finezyjne. Podwójny strzał, czarny koń, moc jaguara. Francuscy celnicy mają coraz więcej problemów z miodem z dodatkiem Viagry. To znaczy pseudomiodem, ale szczegóły po 7. Wcześniej, bo przed 7 powiemy o nowym sposobie oszustów na wyłudzanie danych. Po metodzie na wnuczka, na policjanta, na urząd skarbowy, cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na to, by wykraść dane. Nie tylko nasze, ale także firmy. Na czym polega przekręt na pracodawcę? A to już wyjaśni Piotr Łodej w cyklu News albo Fake News. Ale będziemy też mówić o odsuwanych w czasie przepisach, które miały ułatwić życie amatorskim poszukiwaczom skarbów. Teraz każda osoba, która chodzi z wykrywaczem, nawet na swojej działce, według polskiego przepisu prawa, powinna posiadać pozwolenie konserwatora zabytków na poszukiwanie zabytków. W innych krajach sobie doskonale z tym poradzono. To wszystko i więcej w audycji poradnej do godziny 9:00. No chociażby tradycyjnie będą piosenka do wyjaśnienia, czy rozmowa bez uników. No i mam nadzieję będą też państwo. Numer do studia to 2 2 7 3. Stanisław Perzyna, Krzysztof Sagan, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Mówimy dzień dobry i gramy Fisze, Madę, Tworzywo w Trójce. Jest 6:11. Co się jest zamęt? Początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem to nie wiadomo dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Niemoc, czyli trzecie miejsce najnowszego notowania listy przebojów pierwsza trójka. W piątek na szczyt listy powróciło Alone od The Cure i zalicza właśnie kolejny, 20 któryś już tydzień na czele notowania. To domknijmy podium. Na drugim miejscu Billie Eilish i Birds of a Feather, a głosowanie jak zwykle potrwa do piątku do 12 na lpt.polskieradio.pl. Tymczasem, drodzy Państwo, zaprosiłem do studia Pawła Turskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł, w zeszłym tygodniu opowiadał Państwu o swoich zmaganiach z Pocztą Polską i Urzędem Celnym. Pamiętasz ten adres mailowy? werwar.ols.magazyn.warszawa@pocztamyślnikpolska.pl. Można zapamiętać, kiedy się tyle maili wysyła. To czekamy na finał tej historii. Zapłaciłeś w końcu cło za nagrodę z maratonu nowojorskiego, czy nie? Nie. Przesyłka była zwolniona z cła, ale po kolei. Przesyłka była zaadresowana tutaj, na Myśliwiecką, po to, aby nie otrzymać awiza. No, o awizach też w zeszłym tygodniu Państwu opowiadałem, więc chciałem uniknąć właśnie awiza wędrówki na pocztę. No nic bardziej mylnego. Pierwszy raz w historii mojej pracy przy Myśliwieckiej dostałem awizo na Myśliwiecką, więc się zastanawiałem, o co chodzi. Dostałem maila oczywiście u nas tutaj z kancelarii. Panie Pawle, proszę się zgłosić po awizo. Odebrałem awizo, poszedłem na pocztę tutaj przy Wiejskiej. Odebrałem przesyłkę. Na szczęście kolejka nie była tak długa jak na Żoliborzu, dosłownie 15 minut. Odbieram przesyłkę i zadaję pani na poczcie pytanie, dlaczego dostałem awizo? Na co mi pani odpowiada, wie pan, to się ostatnio często zdarza. Mówię, wie pani, ale ten budynek jest czynny 24 godziny na dobę. Ten pan tak samo musiałby wejść z paczką jak z awizo. No wie pan, nie, no to się często zdarza. I wziąłem tę przesyłkę, ciężką dość. Już byłem przy wyjściu z poczty i pani nagle do mnie krzyczy, jeszcze miałem słuchawkę w uchu. Proszę wrócić. Wracam się, pytam, o co chodzi? Pani mówi, 8,50 trzeba zapłacić. Ja mówię, ale za co? Ta przesyłka jest zwolniona przecież z cła. Cały tydzień o to walczyłem, żeby była zwolniona. Nie po to o tym mówiłem Państwu w trójce, żeby płacić. A pani mówi, tak, ale te 8,50 to jest opłata za procedowanie cen. Lauren caught my eye. Dobrze, że Paweł przyszedł do studia, bo mnie od razu poprawił. Nie, nie, moc, a zaćmienie oczywiście od Fisza w Trójce zagraliśmy. Jakieś poniedziałkowe zaćmienie najwyraźniej mnie dopadło, albo poniedziałkowa niemoc. Dobrze, już nie mieszam, jest 6:21, tego jestem pewien. Przegląd prasy. Kanada ma nowego premiera, to znaczy będzie miała, bo zostanie nim nowy szef partii liberalnej Mike Carney. Były dyrektor kanadyjskiego banku centralnego wygrał wybory na przewodniczącego partii i zastąpi na obu stanowiskach Justina Trudeau. Jak czytam w serwisie Onet, w swoim pierwszym przemówieniu jako lider partii liberalnej Carney zapowiedział zdecydowane działania wobec USA oraz szeroko zakrojone reformy wewnętrzne, podkreślając, że Kanada znajduje się w momencie kluczowych wyzwań. To są ciemne dni spowodowane przez kraj, któremu nie możemy dalej ufać, mówił, nawiązując do ostatnich działań Stanów Zjednoczonych. Nie prosiliśmy o tę walkę. W handlu jak w hokeju Kanada wygrywa, ale to zwycięstwo nie będzie proste, mówił dalej Carney podczas inauguracyjnego przemówienia, zwracając się do Kanadyjczyków, obecną sytuację określił jako największy kryzys w czasie naszego życia. Mike Carney otrzymał niemal 86% głosów w wyborach na przewodniczącego partii liberalnej. Serwis RP.pl pisze za to: nieoficjalnie umowa o minerałach nie wystarczy. I chodzi oczywiście o oczekiwania Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Prezydent Trump dał do zrozumienia swoim doradcom, że podpisanie umowy dotyczącej surowców mineralnych nie wystarczy do wznowienia pomocy i współpracy wywiadowczej z Kijowem, twierdzi cytowane przez Rzeczpospolitą NBC News, które powołuje się na swoje źródła w administracji Trumpa i wśród amerykańskich urzędników. Według stacji Donald Trump chce, aby umowa została zawarta, co dałoby Stanom Zjednoczonym udział w ukraińskim zasobach mineralnych. Oczekuje jednak również zmiany podejścia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do rozmów pokojowych, w tym gotowości do ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. Dodatkowo Trump chce, by Zełenski podjął kroki w kierunku przeprowadzenia wyborów w Ukrainie, a nawet rozważył ustąpienie ze stanowiska. RP.pl podkreśla, że po wstrzymaniu przez USA wsparcia w zakresie sprzętu i ograniczeniu wsparcia wywiadowczego Rosja nasiliła ataki na Ukrainę. Według misji monitorującej ONZ piątek był jednym z najtragiczniejszych dni dla ludności cywilnej w tym roku, szczególnie w obwodzie donieckim. No to jeszcze coś ze sportu. Sport.pl. Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce zakończone. Ostatni dzień okazał się dla polskiej ekipy fantastyczny. Wszystko za sprawą Anny Wielgosz, która zwyciężyła w biegu na 800 metrów. Niestety nie udało się dorobku medalowego powiększyć Ewie Swobodzie. Nasza znakomita sprinterka w biegu na 60 metrów znalazła się tuż za podium, ale w sumie nasza reprezentacja przywiezie z Apeldoorn 4 medale, w tym 2 z najcenniejszego kruszcu. Jak to wygląda na tle innych ekip? Polska w klasyfikacji medalowej zajęła 5. miejsce, no to chyba przyzwoicie. Tyle samo złotych medali zdobyli także Szwajcarzy, ale wyprzedzili nas, ponieważ mieli aż 3 srebrne, a Polska tylko 1. Rywalizację zdominowali gospodarze Holendrzy, w sumie zgarnęli aż 9 krążków, w tym 7 złotych. Na podium klasyfikacji medalowej znalazły się także 2. Włochy i 3. Norwegia. A więcej o sportowych wydarzeniach weekendu w Trójce chwilę po 7:00 w pierwszym dziś serwisie sportowym. Teraz mamy 6:25. Wciąż między piano a forum. To promocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zbliża się 6:30. Będzie za niecałą minutę. Skrót serwisu Trójki ma dla Państwa Romuald Wójcik. W Strasburgu dziś debata nad planem dozbrajania Europy. Przedstawiła go liderom państw szefowa Komisji Europejskiej. Zakłada on 150 miliardów euro pożyczek na obronność, poluzowanie dyscypliny budżetowej i możliwość przesuwania środków z polityki spójności. Parlament Europejski przyjmie też rezolucję w sprawie Ukrainy. Na śniadanie ucho od śledzia, ewentualnie mucha na dziko. O tej porze ciemność jeszcze, widzimy ciemność, chyba że jakieś wczesne rokokoko i na ten moment nie zdecydowaliśmy. Czy wychodzimy na miasto w Kingsize, czy na Malucha. Juliusz Machulski kończy 70 lat. Czasem mówi o sprawach bardzo poważnych, czasem smutnych, jednak ubranych w komediowy entourage. Mówi Artur Majer, autor książki Kino Juliusza Machulskiego. Czekamy na kolejny film Mistrza Ironii, premiera Vinci 2 w lipcu. A już dziś wieczorem wręczenie Orłów, nagród Polskiej Akademii Filmowej. Najwięcej szans na statuetki ma w tym roku Biała Odwaga Marcina Koszałki. Film zdobył 15 nominacji. 13 Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, a Kulej, dwie strony medalu Ksawerego Żuławskiego, 9. Kolejny serwis w Trójce o 7. W marcu jak w garncu, no mamy się o tym przekonać i w tym roku. Weekend przyniósł piękną pogodę i syf w parkach w niedzielę po południu. Nie wiem, kto odkłada pozostałości grilla obok kosza, kiedy nie ma już w koszu miejsca. I czemu nie przeniesie tych śmieci kilka metrów dalej, albo po prostu nie zabierze ze sobą, na przykład na polu mokotowskim. W każdym razie, w kolejny weekend taki syf ma nam już nie grozić, bo w sobotę ma być w dzień około 5-10 stopni, a w nocy nawet minus 5, ale dziś będzie jeszcze ciepło. Na ogół od 16 do 18 stopni, nieco chłodniej na Suwalszczyźnie, nad samym morzem i wysoko w górach. W drugiej części dnia może popadać na Podhalu i w Beskidach Śląskim oraz Żywieckim. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. W związku z tymi opłatami celnymi, kilka lat temu na mnie urząd celny wymusił zapłatę za domniemane koszty transportu. Tu musiałem zapłacić 100 zł za przesyłeczkę malutką, która była ze Stanów tak zwanym prezentem, gift, zagrozili mi, że jeżeli nie zapłacę, to odsyłają. Także miłego dnia. No widzisz, Paweł, to ty nie narzekaj na swoje 8,50 dopłaty za usługę celno-skarbową. Wielkie Michalo. Za 28 minut będzie siódma. Vacatio legis. Nie wszyscy lubią te słowa, a ostatnio na pewno nie podobają się one amatorom poszukiwaczom skarbów, bo przepisy ułatwiające poszukiwanie artefaktów z wykrywaczami, przepisy, które uchwalono w 2023 roku, kolejny raz mają przedłużone vacatio legis i to do roku 2027. Oznacza to, że nadal obowiązuje ustawa z 2018, według której poszukiwania bez zgody konserwatora zabytków są przestępstwem. O szczegółach Jacek Frenzel. Według ustawy z 2023 roku eksploratorzy mieli mieć ułatwienia, czyli możliwość prowadzenia poszukiwań bez konieczności pisemnego pozwolenia od konserwatorów zabytków, a jedynie zgłoszenie w specjalnej aplikacji. Obiecano nam w zeszłym roku, że w maju wejdzie aplikacja, według której będzie coś takiego, że każdy poszukiwacz będzie mógł iść w teren, zgłaszając to na aplikacji. Sylwester Pepel, prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy Magnes Neodymowy, Detektor Metali. Będę szukał na terenie Łodzi, Poznania czy gdziekolwiek innego, takiej działce, gdyż posiadam zgodę właściciela gruntu i już pomijamy procedurę dokumentacyjną składania wszystkich mapek, pism do konserwatora zabytków. Ustawa jest wstrzymywana i hamowana przez lobby związane z archeobiznesem. Jacek Wielgus, prezes Polskiego Związku Eksploratorów. To są ludzie, którzy zarabiają na wykopaliskach archeologicznych i wprowadzenie tej ustawy burzy ich interes. Największy problem tak naprawdę, jaki wskazuje ministerstwo, to jest brak bazy stanowisk archeologicznych. Bartłomiej Stój, autor bloga Zwiadowca Historii. Dane zdigitalizowane przez Ministerstwo Kultury i Narodowego Dziedzictwa nie pokrywają się z tymi danymi stanowisk, które mają wojewódzkie konserwatorzy zabytków. I tak naprawdę jest to główny powód niewdrożenia tej ustawy, jakie podaje ministerstwo. Teraz każda osoba, która chodzi z wykrywaczem, nawet na swojej działce, według polskiego przepisu prawa, powinna posiadać pozwolenie konserwatora zabytków na poszukiwanie zabytków. A bzdurą jest to, większość osób chodzących z wykrywaczami, oni faktycznie nie szukają zabytków i oni nie wiedzą, co mogą odnaleźć, a tym bardziej w polskim przepisie prawa nie ma powiedziane, co jest rzeczywistym zabytkiem, a co nie. Wszystko, co się ogólnie znajdzie, trzeba przekazywać konserwatorowi zabytków i on dopiero decyduje ewentualnie, czy coś jest zabytkiem, czy coś nie jest zabytkiem i to, co nie jest, powinien nam oddać. Ale tak naprawdę oni sami nie do końca często wiedzą, co jest zabytkiem, a co nie, bo ta definicja jest tak szeroko, że tak powiem, pojęta, że można w to wszystko wpisać. Dochodzimy do takich absurdów, gdzie na przykład podczas badań archeologicznych, powierzchniowych przy obwodnicy Wrocławia, które były prowadzone, my stamtąd mamy materiały, zakwalifikowano w poczet zbioru zabytków archeologicznych współczesne obiegowe 10 groszy, jakiś łańcuch od krowy, jakieś śruby współczesne czy klocki hamulcowe z samochodu. Był archeolog, który to znalazł, widocznie nie zna się na tych przedmiotach, a konserwator, który dostał taki zbiór, nie wykreślił tego jako ewidentnej bzdury, tylko zostawił. Każdy wojewódzki konserwator zabytków inaczej interpretuje przepisy. Nie jest to ujednolicone. W niektórych województwach, przykładowo w łódzkim, nawet konserwatorzy zabytków łyżki z PRL-u nazywają zabytkami. W innych krajach sobie doskonale z tym poradzono. Dania ma swoją bazę danych, to się nazywa DIME. Anglicy mają swoją bazę PAS, w której jest setki tysięcy zabytków. Tam wszyscy mogą chodzić bez żadnej administracyjnej zgody. Wchodzi się na pole, pytając tylko właściciela tego pola. Problem polega na tym, różnica, że tam każdego śmiecia czy każdego zabytku masowego nie kwalifikuje się pod definicję zabytku, którego należy szczególnie chronić. A w Polsce natomiast zbiera się wszystko. Ciekawie, bo zdanie amatorów poszukiwaczy, jak słyszeliśmy, jest stanowcze. Co na to, cytuję, lobby archeologiczne, co na to konserwatorzy zabytków? Zapytamy oczywiście i do tematu w Trójce wrócimy jutro w audycji porannej. A teraz państwo przywracają temat opłat za usługę celno-skarbową, którą Paweł zapłacił za nagrodę z maratonu nowojorskiego. 2 dwójki i 7 trójek. Mam taką poradę do redaktora Turskiego. Może trzeba w Polsce maratony biegać, a nie kręcić się po Australandach. To jest moja koncepcja. Redaktorze Turski, od koncepcji to jestem tutaj ja. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet? Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale ja i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz pod siebie, nie sama rozwiążesz każdy problem, co ma. To talent, za autonomię płacisz cenę samotności. Lew nie układa, złanią się, bo dobrze wie, co robi. Wolno wypuści, już tylko będzie, będzie dalej. Co dalej, co dalej? Ty nie przestajesz biec, nikt nie wyprzedzi ciebie. Ty zawsze będziesz dalej. Co dalej, co dalej? Już nie obchodzi cię. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz po siebie, nie, sama rozwiążesz każdy problem, co masz. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz po siebie, nie, sama rozwiążesz każdy problem, co masz. Tak. To Igo i Kości w Trójce za 18, no 17 minut, godzina 7. Drodzy Państwo, z kalendarzem świąt nietypowych jest tak, że czasami trudno dojść do obiektywnej prawdy na temat daty. Czy to na pewno dziś, czy może jednak ktoś się pomylił, bo spisywał datę z któregoś z poprzednich lat, a chodziło na przykład o drugi wtorek marca. Sam nie zawsze jestem pewien, ale po zbadaniu tematu oceniam prawdopodobieństwo na bardzo duże, że to właśnie dziś obchodzimy Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Dobranoc. Perfect. A drzemka jest zdrowa, mówią naukowcy i lekarze, tylko ważne, żeby trwała od 10 do 30 minut. A nie, że 2 godziny bez kontroli i człowiek się budzi w innym uniwersum zupełnie zniszczony. Drzemać należy przed 16. Najlepiej od 13 do 15. Także można dziś, być może nawet w miejscu pracy, skoro Światowy Dzień Takiej Drzemki mamy. Czy państwu kiedyś przydarzyła się spektakularna drzemka, o której całe biuro rozprawia po dziś dzień? 2 dwójki i 7 trójek. Proszę dzielić się historiami. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Love i Kwiat Jabłoni w trójce i państwo także 2 dwójki i 7 trójek. Halo? No ja ostatnio miałem też taki przypadek. Kupiłem rzeczy z Chin, tanie rzeczy i nigdy nie płaciłem. W tej chwili mnie skasowano na poczcie w Gdańsku. 8,50 właśnie, jakaś opłata, tak jakieś niby cło, nie cło. Pani nie wiedziała dokładnie, jak to wytłumaczyć. No podejrzewam, że w zakresie obowiązków pani było pobranie opłaty, a nie wytłumaczanie. Paweł Turski takiego obowiązku też nie ma, ale jeśli pan napisze do Pawła na pawełturski@polskieradio.pl, to Paweł wyjaśni, bo już wszystko wie w tym temacie chyba. A teraz mamy 8 minut do 7, czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Po metodzie na wnuczka, na policjanta, na urząd skarbowy, cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na to, by wykraść dane. Nie tylko nasze, ale także firmy. Na czym polega przekręt na pracodawcę? Wyjaśnia Marta Barcicka, ekspert do spraw HR, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Cyberprzestępcy szukają luki, w której mogą znaleźć dojście do tego, aby wykraść informacje, dane. Dzisiaj informacja jest bardzo kosztowna, bardzo cenna. Cyberprzestępcy wysyłają maila z informacją do pracownika, że jest zwolniony, albo są jakieś ważne kwestie w firmie, na przykład zwolnienia grupowe i w związku z tym trzeba zapoznać się z dokumentacją, trzeba kliknąć w jakiś link i pracownik wtedy w takich bardzo emocjach, no stresie, bo to, umówmy się, nie jest fajna informacja dostać mailem wiadomość życia, że akurat kończymy współpracę, klika w ten załącznik, a tam właśnie jest wirus, który wykrada, wyciąga bardzo istotne informacje z firmy. A dlaczego akurat takich sztuczek używają przestępcy? Działają tutaj emocje i niestety nieprzemyślane działanie, nieświadome działanie pracownika. No i tutaj alarm do pracodawców. Im więcej szkoleń, im więcej uświadamiania pracowników, tym będzie mniej takich sytuacji i zabezpieczy to też te informacje, dane, które pracodawcy przechowują. Jak się przed tym ochronić? Przede wszystkim mówię teraz tutaj z punktu widzenia pracowników. Zawsze refleksja, zawsze dystans, zawsze, no zastanówmy się, mail, w którym kadry z nas zwalniają, to niekoniecznie może się odbyć w taki sposób, więc zawsze warto zweryfikować, czy to faktycznie taki mail do mnie został dzisiaj wysłany, ale jeśli taki krok miałby być wykonany przez pracownika, to przede wszystkim jest to odpowiedzialność pracodawcy. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za to, żeby uświadomić pracowników. Ja na przykład w firmie, w której pracowałam, u nas często były ćwiczenia, o których pracownicy nie wiedzieli. Dział bezpieczeństwa na przykład wysyłał zainfekowanego maila z informacją z fałszywej domeny i sprawdzano, jaki był czas reakcji, ile procent pracowników kliknęło, ile zareagowało, ile zgłosiło niebezpieczny incydent, tak. Im więcej takich szkoleń, im więcej rozmów, tym mniejsze jest ryzyko, że będzie pracodawca miał taki problem. A zatem najpierw chwila refleksji. Czy rzeczywiście pracodawca poinformowałby nas drogą mailową, że nas zwalnia z pracy? Czy to nie fake news? No, ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, to i tak dobrze, że nie SMS-em. A więc uważajmy na maile i nie otwierajmy podejrzanych załączników. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr wróci jutro o tej samej porze, a nie wykradzione, tylko sprawdzone informacje będziemy mieli dla Państwa za 5 minut w serwisie Trójki o 7. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner south side of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. To see your face, and I really hope. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No,